далей вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Сёння абмяркоўваем тры наступныя тэмы. Валютная выручка Беларусі знізілася на 3 мільярды даляраў. Што гэта азначае для эканомікі краіны? Ці сапраўды, як заявіў Александр Лукашэнка, толькі лянівы ў Беларусі можа не зарабіць? І ці патрэбныя палітыкам сацыяльныя сеткі? У чым сумняецца Лідія Ярмошына? Праз паўгадзіны. Навошта ў Віцебску паставілі помнік Александру Неўскаму, прыёмнаму сыну хана Батыя? Размова Міхася Скоблы з гісторыкам Сергеем Тарасавым. Пад канец гадзіны лета з бардамі. Сёння слухаем Змітра Вайцюшкевіча. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Валютная выручка Беларусі знізілася на 3 мільярды даляраў. Што гэта азначае для эканомікі? Ці сапраўды, як заявіў Александр Лукашэнка, толькі лянівы ў Беларусі можа не зарабіць? Навошта палітыкам патрэбныя сацыяльныя сеткі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь. Валютная выручка Беларусі знізілася на 3 мільярды даляраў. Што гэта азначае для эканомікі? Сапраўды, як сведчаць дадзеныя Нацыянальнага банку, у грашовым выражэнні валютныя паступленні склалі 13,7 мільярдаў даляраў і знізіліся ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году на 18%, альбо амаль на 3 мільярды. Паступленні ад экспарту тавараў і паслуг у студзені-чэрвені гэтага году знізіліся на 2,9 мільярды ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году. Ну, як сведчаць гэтыя дадзеныя аб замежным гандлі, то менавіта прычына гэта зніжэнне экспарту, якраз сітуацыя з продажам на знешніх рынках галоўных сыравінных тавараў. Гэта, як вядома, нафтапрадукты і калійныя ўгнаенні. Мы ведаем, што цэны на гэтыя асноўныя прадукты беларускага экспарту знізіліся ў свеце, і Беларусь, напрыклад, па калійных угнаеннях была вымушаная заключаць кантракты на 100 даляраў менш за тонну. І яшчэ рада была, што такія кантракты заключыліся з галоўнымі пакупнікамі, Кітаем, Індыяй і так далей. Ну, а нафта паступова зніжалася ўсе гэтыя апошнія год-паўтары і дайшла да прыблізна зараз усталявалася каля 40 даляраў за барэль нафты. І таму таксама гэта зніжэнне можна дастаткова лёгка патлумачыць. Але што тут таксама варта адзначыць, што зніжэнне беларускага экспарту ў грашовым вылічэнні назіралася і па іншых напрамках. Напрыклад, экспарт беларускай сельскагаспадарчай прадукцыі і прадуктаў харчавання скараціўся на 300 мільёнаў даляраў. Экспарт беларускіх паслуг у першым паўгоддзі знізіўся на 150 мільёнаў даляраў. І самае, можа быць, істотнае, што таксама трэба адзначыць, гэта тое, што экспарт тавараў і паслуг і валютная выручка Беларусі зніжаецца ўжо чацвёрты год запар. У 13-м годзе на 15, 14-м на 2%, у 15-м на 24 і вось за першую палову 16-го года на 16% параўнанні з перыядам мінулага года. Вось такія, ну, вельмі, скажам так, невесёлыя эканамічныя лічбы, яны сведчаць пра цяперашні стан беларускай эканомікі і пра тое, што складае, ну, скажам, аснову, грунт беларускага поспеху на замежных рынках, гэта экспарт і асноўныя яго накірункі. І зараз, як мне здаецца, ну, сітуацыю на валютным рынку ўраўнаважвае, ці можа нават сказаць, ратуе пераважна тое, што людзі даволі актыўна здаюць сваю валюту. Тое, што некалькі месяцаў ўжо назіраецца гэты даволі такі цікавы феномен, калі менавіта насельніцтва ў адрозненні ад тых жа суб'ектаў гаспадарні, ад прадпрыемстваў, даволі актыўна прадае валюту ў банкі. Мы гэта ўжо гаварылі, што людзям не хапае цяперашніх заробкаў, яны дастаюць свае ашчаджэнні, альбо з банкаў здымаюць депазіты, альбо літаральна з-пад падушак, як гэта кажуць, і несуць іх банкі, каб проста захаваць у свой узровень спажывання, узровень жыцця на тым узроўні, да якога яны прывыклі. Якія высновы кароткія, калі так не прэтэндаваць на глыбінны эканамічны аналіз, можна з гэтага рабіць? Па-першае, мне здаецца, гэта сведчыць пра неабходнасць замежных крэдытаў для ўраўнаважання гэтага валютнага балансу, для таго, каб золотавалютныя рэзервы хаця б заставаліся на тым узроўні, яны зараз на ўзроўні 4,5 мільярдаў, а калісьці было 8, то бок даволі нізкі ўзровень, то трэба браць новыя замежныя крэдыты. Мне здаецца, ўлада вымушана будзе звернуцца да замежных інвестараў і больш актыўна прасіць іх пра новыя пазыкі. Ну, а другая выснова, якую я б зрабіла, гэта расце верагоднасць дэвальвацыі. Менавіта ёй будуць ратаваць экспартёраў і ратаваць такі вось баланс, нехарошы баланс валютнай краіне. Пакуль рубель беларускі адносна стабільны, але гэта я кажу на перспектыву. Такая вот сітуацыя з валютным балансам, яна часта якраз в історії Беларусі примушала улади ісці на ослаблення рубля, гэта оживляла експорт, гэта повелічувала експортную виручку, і от гэтай тенденції, мені здається, кажуть про те, що вірогодність, ну, певної девальвації рубля, наприклад, тягом году, ці праз полгоди, ці праз год, яна узрастає, бо от гэта економічні тенденції схиляють мінити до такого развіття подію. Ну, я хотів би акцентувати увагу ось на той чинник, про який уже казав Віталь Циганко, що зниження валютної виручки і зниження експорту зв'язано з падінням сусветних цінів на нафту і калій. Що ще раз витягує на поверхню фундаментальну проблему білоруської економіки, про яку я казав неодноючи. Вона у значній ступені зав'язана на сир'ї. Калі глядзець на статыстыку, то доля нафты, нафтапрадуктаў і калі ў беларускім экспарце складае сёння 10-35%. Гэта шмат. Калі цэны на гэтыя тавары былі большыя, то доля сыр'я хісталася паміж 40-50%. То бок беларуская эканоміка ў значнай ступені рэнтная. А краіны з рэнтнай эканомікай звычайна цяжка ідуць на структурныя рэформы. Глядзіце, які крызіс сёння перажываюць нафтавыя дзяржавы ад Расіі да Венесуэлы. Бо жылі па прынцыпу пілі рэнту і ні пра што не думай. Яшчэ адзін чыннік, на які, здаецца, звяртаецца недастатковая ўвага. Вось каторы год падае беларускі экспарт у Расію. Яго звязваюць з падзеннем нафтавых цэнаў, з дэвальвацыяй расійскага рубля, заходнімі санкцыямі адносна Расіі. Але ёсць яшчэ адзін важны чыннік. Расія ўступіла ў сусветную гандлёвую арганізацыю. І мала-памалу на расійскі рынак прыходзяць замежныя тавары. Ну, напрыклад, кітайскія, якія выціскаюць беларускую прадукцыю. Невыпадкова кіраўніцтва Беларусі так не любіць сусветную гандлёвую арганізацыю, не спяшаецца туды ўступаць, крытыкуе іншыя краіны Еўразійскага эканамічнага саюзу за паспешлівае членства ў гэтай структуры. Ну, якія наступствы? Пакуль краіну выратоўваюць ад шоку, дэфіцыта валюту, два чыннікі, пра якія вось ужо узгадаў і Віталь Цыганко. Гэта замежныя крэдыты ад Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця і беларускае насельніцтва, якое актыўна прадае валюту. Як толькі гэтыя крыніцы знікнуць, то узнікне шок, які можа выліцца, па-першае, у рэзкае падзенне абменнага курсу беларускага рубля і, па-другое, у скарачэнне золотавалютных рэзерваў. Дэвальвацыя, пра якую вось казаў Віталь Цыганко, апошнія два гады не дае эфекту у сэнсе росту беларускага экспарту. Раней гэты чыннік даваў эфект, яшчэ ў 2011 годзе ён даваў, а вось пачынаючы з 2014 года ён ужо не дае, таму што змяніліся шмат такія эканамічныя абставіны. Для такой краіны, як Беларусь, у якой значную частку ВВП складае экспарт і у якой таксама велізарны імпарт, вось такое падзенне валютнай выручкі, праблема куды больш больш значныя, чым для краіны збольшага арыентаваныя на ўнутраны рынак. І в этом сэнсе вось паказнікам этой розніцы, скажам, з'яўляецца такі цікавы скультурны шок, які ўзнікае, калі ў Беларусь прыязджаюць адпачываць расейцы і камунікуюць з беларусамі. Расейцы пачынаюць разбірацца ў цэнах, беларусы адразу кажуць, колькі ў далярах. І тут цікавая рэакцыя. Расейцы так задумена, а колькі это ў рублях? Яны дастаюць там калькулятар, пачынаюць лічыць. Яны жывуць на сваім рублі. Беларусы не жывуць на сваім рублі. Для беларусаў валюта – это даляр. Любая там апошняя вясковая бабка – ведае, колькі каштуе даляр на сённяшні дзень у беларускіх рублях. Гэта вот якраз паказнік таго, што эканоміка вельмі залежыць ад імпарта. У Расіі гэта не так. Так, Расія вельмі шмат імпартуе, яна, дарэчы, мае станоўчае сальда знешняга балансу, пры ўсім пры тым, што там і нафта падае цана, але ў яе гіганцкі ўнутраны рынак. У яе гіганцкі ўнутраны попыт на тавары расійскія з таго і вынікае, што як бы рубель это валюта. Вось. А ў Беларусі яна вельмі залежная ад знешняга гандлю і адпаведна падае валютная выручка, а дзе браць грошы на імпарт, на крытычны імпарт, без якога не абыдзецца, а дзе браць грошы на выплату пазыкаў. Таму я з вамі згодны, Віталь, што ну вот хутчэй за ўсё вось гэтыя паказнікі валютнай выручкі, гэта званочак наконт дэвальвацыі. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Наступнае пытанне ваша, Валер. Ці сапраўды, як заявіў Александр Лукашенко, толькі лянівы ў Беларусі можа не зарабіць? Падчас наведвання Маларыты, размаўляючы з жыхарамі ў панядзелак 15 жніўня, кіраўнік дзяржавы заявіў: «У Беларусі толькі лянівы можа не зарабіць. Мы што, ваюем, вайна ў нас ідзе, ці яшчэ нешта. Трэба проста трохі варушыцца». Лукашенко адзначыў, што кожнаму перш за ўсё неабходна разлічваць на сябе. Вы павінны разумець, што ніхто з ніадкуль грошы не возьме, сказаў ён. Калі вы будзеце, апусціўшы рукі, сядзець і глядзець, што хтосьці вам нешта прынясе, то ведаеце, дапамагаюць таму, хто сам гэтага хоча, заявіў беларускі лідар. Гэтая рэпліка знаменальная ў некалькіх сэнсах. Наперш, думаю, яна не дадасць папулярнасці Лукашэнку, бо ва ўмовах крызісу, калі скарачаюцца працоўныя месцы і заробкі, а дзяржава стварае усялякія перашкоды для самазанятасці, такая заява толькі раздражніць людзей. У мяне склалася такое ўражанне, што ён да канца не ўяўляе рэальную сацыяльна-эканамічную карціну ў краіне, бо рапарты і ўрадоўцаў, і мясцовых кіраўнікоў дыхаюць аптымізму. Другі момант. Гэтая заява Лукашэнкі ідзе ў дысананс з ідэалогіяй патерналісцкай дзяржавы, з той сацыяльнай мадэлю, якая створана ў Беларусі. Бо даходы абсалютнай большасці насельніцтва залежаць ад дзяржавы. Гэта пенсіянеры, бюджэтнікі, работнікі дзяржпрадпрыемстваў, працаўнікі сельскагаспадарчых кааператываў, якія фактычна з'яўляюцца дзяржаўнымі структурамі. І ў гэтую сваю ролю ў эканоміцы дзяржава ніяк не хоча скарачаць. А з іншага боку, гэтая заява сведчыць пра крызіс беларускай сацыяльнай мадэлі. Заклік да людзей разлічваць на сябе, а не на дзяржаву – гэта прызнанне таго, што ў дзяржавы няма рэсурсаў працягваць ранейшы сацыяльна-эканамічны курс, захоўваць статус сацыяльнай дзяржавы. Адсюль такі амаль ліберальны тэзіс. Іншае пытанне – ці зразумее Лукашэнку ягоны электарат? Бо 20 гадоў ён запэўніваў людзей у іншым. Галоўны пастулят афіцыйнай ідэалогіі палягаў у тым, што ў Беларусі, у адрозненне ад суседніх краін, захоўваецца сацыяльная дзяржава, якая не кінула свой народ у дзікі рынак, якая клапоціцца пра людзей. І вось цяпер гучыць супрацьлеглы тэзіс: кожны клапоціцца пра сябе сам. І нарэшце апошняе. За словамі Лукашэнкі не ідуць справы, таму што каб людзі сапраўды маглі клапаціцца пра сябе, трэба даць грамадству эканамічную свабоду. А гэтага абсалютна няма. На нарадзе ў той жа Маларыце – Лукашэнка чарговым разам узгадаў праблему, што сілавыя структуры па сутнасці перашкаджаюць эканамічнаму развіццю, бясконца плішчаць гаспадарчых кіраўнікоў. Калі бачыш, як у Менску міліцыянты хапаюць і разганяюць бабуль, якія на вуліцах спрабуюць прадаваць укроп ці кветкі свайго агароду, то заклікі не сядзець, апусціўшы рукі, выглядаюць недарэчнымі. Я б не перабольшваў, скажам так, паваротнае значэнне гэтай заявы Александра Лукашэнкі. Наколькі я памятаю, такое ці падобнае на такое гаварылася шмат разоў, што ўсё ж такі працаваць трэба самім і што ўж дзяржава ўсё даць не можа. Так што в этом сэнсе я бы сказаў, што это не некае новае штосьці такое, чаго ніколі раней не гучала. Акрамя таго, я мяркую, што тут ёсць хітрык, бо фармальна, магчыма, Александр Лукашэнка і мае рацыю. Калі параўноўваць з іншымі краінамі, з краінамі рэгіёну, у тым ліку і з Польшай, з Літвой, то магчыма сапраўды беспрацоўе, узровень беспрацоўя ў Беларусі меншы. Ён, магчыма, большы, чым афіцыйныя дадзеныя, але ён ўсё ж такі меншы, чым у іншых краінах, дзе вот працы проста фізічна няма. Іншая справа, што якая это праца, якія это працоўныя месцы. Вось мы з вамі недавно абмяркоўвалі дадзеныя Мінстату па заробках. Ну, сярэдні заробак 350 даляраў. Вы тады вот Віталь казалі, што насамрэч медыянны заробак, той заробак, які як бы раздзяляе ўсё насельніцтва на дзве групы роўныя, ён яшчэ ніжэй, бо 60% насельніцтва атрымліваюць заробак меншы, чым гэты сярэдні. Такім чынам атрымліваецца, што вось гэты медыянны заробак, ён, ну, там 300, менш за 300 даляраў. Так, такія працоўныя месцы ёсць, і нават значна таннейшыя месцы ёсць, калі ласка, можна ўзяць метлу ў рукі, прыбіраць вуліцы гораду, можна яшчэ нейкія такія працы знайсці, такія працы ёсць. Але як бы ці хапае гэтых грошай, каб карміць сям'ю, ці хапае гэтыя грошы, каб жыць, так, зарабіць можна. Як сказаў Лукашэнка, толькі лянівы можа не зарабіць. Ну так, зарабіць можна, а жыць на гэта тут чаго не хапае. І в этом сэнсе, ну, Беларусь бедная краіна, і Беларусь збяднеўшая, вельмі істотна збяднеўшая краіна за апошнія гады. Перш за ўсё я адзначу, што сапраўды такія выказванні, падобныя таму, што мы абмяркоўваем, ужо гучаць, ну, скажам, за апошнія гады, дакладней, можа, нават за апошні год, усё часцей. Ну, не так давно беларуская грамадскасць, так сказать, на розных форумах актыўна абуралася выказаннем міністра працы сацыяльнай абароны Марыяны Шчоткінай, якая заявіла, што беларусы павінны круціцца і магчыма працаваць не толькі на адной працы. Потым таксама даволі скандальна гэта было. Вясной гэтага году віцэ-прэм'ер Наталія Качанова выказалася, вось прыходзіць малады тренер на заробак 1 300 000, ну што зробіш, такі заробак. І гэтак далей, некалькі разоў ужо беларускія чыноўнікі асмельваліся, скажам так, выказвацца ў такім рэчышчы, тое, што не заўважалася раней. І тут сапраўды можна сказаць, што, ну, чыноўнікі гэтыя не выбіраюцца насельніцтвам, яны не павінны клапаціцца пра, скажам так, свой поспех на наступных парламенцкіх ці там прэзідэнцкіх выбарах, таму яны могуць казаць такія дастаткова непрыемныя, непапулісткія рэчы, якія, ну, ва многіх краінах чыноўнікі казаць пабаяліся б. Але гэта і сведчыць пра тое, што для гэтых чыноўнікаў якраз референтная група, скажем так, тое, чое меркаванне для іх важнае, но знаходзіцца не сярод шырокіх масаў беларускага насельніцтва, а ў адміністрацыі прэзідэнта, і сам вось кіраўнік дзяржавы якраз пацвердзіў, што менавіта такое стаўленне на сёння з'яўляецца, ну, такім, скажем, мейнстрымам, і можна сказаць, што такія выказанні мы, напэўна, яшчэ пачуем. Гэта, дарэчы, калі б вот ліберальны публіцыст альбо эканаміст сказаў па сутнасці тое самае, што, ну, каб лепш жыць, трэба круціцца, больш працаваць, мы жывем не па сродках, хто не хоча зарабляць, то не зарабляе, хто хоча, можа зарабіць, то гэта бы спрымалі б нормально. Урэшце, в принципе, мы все 25 гадоў приблізна такое слухаем от ліберальных эканамістаў і ў цэлым пагаджаемся. Гэта як бы, ну, это, што называецца, капіталізму, грамадства дасягненняў, грамадства, дзе ты не павінен, скажам, лінавацца і сидзець на канапе. Але сапраўды іронія лёса ў тым, што мы гэта чуем ад Александра Лукашэнкі, які, ну, скажам, якраз і сваёй палітыкай, і сваёй рыторыкай сцвярджаў пераважна іншае. Ну і тут пагаджуся з Валерам, і гэта думка ўжо не новая, што гэта сведчыць пра некі пачатак разрыву той самай нефармальнай сацыяльнай дамовы паміж уладай і маўклівай большасцю беларускага народу. Маўляў, мы забяспечваем вам дастатковы матэрыяльны ўзровень, а вы не патрабуеце там лішняга. І в сэнсе матэрыяльным, і в сэнсе нейкіх правоў і свабодаў, дэмакратыі і гэтак далей. Але гэты сацыяльная дамова, яна сапраўды зараз вельмі актыўна падрываецца з аднаго боку, пакуль што з уладнага боку, паколькі ўлада ўжо не можа забяспечыць той ўзровень, які раней, і ўлада хоча перакласці як бы адказнасць, перакласці намер больш актыўных дзеянняў на само насельніцтва, каб яно больш шавелілася. І гэта, паўтаруся, было б, гучала б дастаткова з вуснаў незалежных эканамістаў нармальна і справедліва. Але, як Юра, вы правільна заважылі, пытанне ў тым, што, па-першае, гэта гучыць з вуснаў Лукашэнкі, па-другое, улада не стварыла такіх умоваў, дзе больш актыўны чалавек мог бы сябе праявіць. Мы бачым праблемы з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, мы бачым праблемы з магчымасцю адкрыць свой малы бізнес. Мы бачым дастаткова вялікія падаткі і дастаткова, ну, скажам, чыноўніцкі, ну, то, што называецца цяжар ва ўсім гэтым. І таму менавіта застаецца патэрналісцкая эканамічная сістэма, у якой чалавек па-ранейшаму залежыць ад дзяржавы, а сваю ініцыятыву не мае вялікіх магчымасцяў праявіць, каб дасягнуць поспеху. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. І, нарэшце, маё пытанне, навошта палітыкам патрэбныя сацыяльныя сеткі? На днях, выступаючы па БТ, старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына выказалася на конт сацыяльных сетак і палітычнай камунікацыі. А вось я, напрыклад, зусім не ўяўляю, навошта патрэбныя сацыяльныя сеткі. Я лічу, што з сябрамі трэба камунікаваць асабіста або праз тэлефон. Я не разумею, як можна гутарыць у перапісцы. Як можна выхваляцца фатаграфіямі перад незнаёмымі людзьмі. Ярмошына адзначыла, што шырока сацыяльныя сеткі выкарыстоўваюць апазіцыйныя палітыкі. І зноў цытата: «Астатнія, можа, ў меншай ступені, але давайце не будзем забываць, што тыя, хто ідзе ў дэпутаты, вельмі вялікая частка, гэта людзі, якім ужо за 40, а можа нават за 50, яны проста не вельмі прывучаныя». Ну, можна, зразумела, пасмяяцца над старамоднасцю старшыні ЦВК, але насамрэч тут вот я бачу два моманты, два пытанні. Першае, наколькі праўда сацыяльныя сеткі распаўсюджаныя ўплывовыя Беларусі, і другое, у якой ступені яны ўплываюць на тых, хто імі не карыстаецца. Ну, вось паводле даследаванняў за месяц у сярэднім 2,5 мільёны беларусаў карыстаюцца ВКонтакце, 1 200 000 аднакласнікамі і каля мільёну Фейсбукам. Аўдыторыю моцна перакрыжоўваюцца, значная частка тых, хто сядзіць у аднакласніках Фейсбуку, яны і карыстальнікі ВКонтакце таксама. Наконт узростаў спадарня Ярмошына мае рацыю часткова. Сапраўды, моладзь карыстаецца сацсеткамі часцей за старэйшае пакаленне, але перавага больш выразная на аўдыторыі ВКонтакце. А вось што тычыцца Фейсбуку, то тут якраз прыкладна баланс. Вось сярод моладзі карыстальнікаў ФБ 180 тысяч, сярод зроставай кагорты 45-54, якраз пра што казала Ярмошына, 170 тысяч, это зусім параўнальна. Ну, 2,5 мільёны адной аўдыторыі ВКонтакце, ну, каля 3-3,5 агулам, это палова насельніцтва, і гэта зусім не толькі сталічная моладзь. Што да ўплыву, это даволі складанае пытанне. Зразумела, для нас бачная частка грамадскай рэакцыі – это менавіта сацсеткі. Скажам, тая ж рэакцыя на падзенне кожуху рэактара АЭС, яна веравала менавіта ў сацыяльных сетках. Але так выглядае, што ад іх, ад СМІ, як бы сігнал, імпульс распаўсюдзіўся, перакінуўся і на маўклівую большасць, так званую, ну, прынамсі, маўклівую ў сацыяльных сетках. Але можна казаць і пра спецыфічнасць аўдыторыі сацсетак. Прынамсі, аўдыторыя Фейсбуку больш крытычна ставіцца да ўладаў, больш праеўрапейскі настроеная. Так што да пэўнай ступені рэакцыя рэакцыя соцсетак на тыйныя падзеі это ўсё ж такі варэнне ў сваім катле. Калі казаць пра палітычную камунікацыю, пра яе эфектыўнасць, то сацыяльныя сеткі і сапраўды ў пэўным сэнсе выступаюць такім сродкам выпуску пары. Ну вось абмяркоўваеш людзі нешта Фейсбуку, там у Фейсбуку зрынаюць рэжым, а ўжо калі ён там зрынуты, то на што спрабаваць рабіць это ў рэале. І, дарэчы, многія апазіцыйныя палітыкі, якія сапраўды прысутнічаюць шырока ў Фейсбуку, ў соцсетках, сапраўды часам самі кажуць, што ўсё ж такі найбольш эфектыўная палітычная камунікацыя, якая як бы падштурхоўвае людзей да дзеяння, хай нават пайсці прагаласаваць, это ўсё ж такі face-to-face, это наўпроставая камунікацыя. Ну і другі цікавы момант – это рэакцыя самой Ярмошынай. Яна не паўпісьменная сялянка, якая там зямлю капае, ўвогуле нічога не ведае. Яна ўжо шмат гадоў сталічны жыхар, буйны чыноўнік, ну, адукаваны чалавек. Цікава як бы механізмы яе рэакцыі. Яна не кажа, што гэта кепска, она кажа, я не разумею, я не ўспрымаю гэта. У мяне такое адчуванне, што насамрэч размова ідзе пра мільёны беларусаў і беларусак, якія сапраўды жывуць абсалютна паза сацыяльнымі сеткамі. Хаця, вот калі браць дынаміку, скажам, дынаміку распаўсюду мабільных тэлефонаў, дынаміку распаўсюду інтэрнэту, мы бачым, як імкліва яны растуць. Яшчэ там 10-годзе таму мабільнік это быў, ну, фактычна раскоша. Зараз ужо мабільнік не прыкмета чагосьці. Тое самае фактычна адбываецца з інтэрнэтам, інтэрнэта ўжо больш за палову. І не выключана, што пройдзе нейкі кароткі час і нягледзячы на вот такую рэакцыю Ярмошыны і ёй самой давядзецца завесці акаунт, але вот так выглядае, што тут не зусім вот такія тэхнакратычныя ўяўленні, што прыйдзе да нас інтэрнэт, прыйдзе да нас там мабільныя тэлефоны ці сацыяльныя сеткі і ператворыцца Беларусь у нейкую іншую Беларусь. Ну вот Ярмошына дакладна, я думаю, ўсё ж такі не ператворыцца ў іншага чалавека, а застанецца Ярмошынай і ВКонтакте. Калі тэлебачанне стала важнейшым чыннікам палітычнага жыцця, гэта зрабіла пераварот у палітычных тэхналогіях, стварыла новыя магчымасці стварэння палітычнага вобразу, ну і адпаведна пэўныя небяспекі. Выкажу такую гіпотэзу. Калі б Сталін жыў у эпоху тэлебачання, з яго наўрад ці ўдалося б стварыць вобраз геніальнага палітыка, бо ён быў абсалютна неталегенічны. То бок, для кожнай эпохі сродкаў масавай камунікацыі свой вобраз палітыка. Эпоха сацыяльных сетак дыктуе палітыкам свае правілы паводзін. Палітыкі павінны ісці туды, дзе іх электарат. Калі казаць пра сённяшнюю беларускую ўладу, то я разумею, чаму Ярмошына так здзекліва выказваецца на конт сацыяльных сетак, чаму Лукашэнка называе інтэрнэт не інакш, як памойка, бо асноўны электарат існага рэжыму не жыве ў сацыяльных сетках. Ён жыве ў тэлевізары. Адсюль і адпаведныя паводзіны. Іншая сітуацыя з беларускай апазіцыяй. Доўгі час апазіцыйныя лідары тлумачылі свой невысокі рэйтынг тым, што, маўляў, нас не пускаюць на тэлевізію. І гэта часткова была праўда. Але цяпер у эпоху інтэрнэту сітуацыя памянялася. Асноўная частка апазіцыйнага электарату жыве ў сацыяльных сетках. Але на рэйтынгах апазіцыйных лідараў гэта адбіваецца нязначна. Дакладней сказаць, не адбілася ніяк. Доля людзей у грамадстве, якая падтрымлівае апазіцыю, практычна не змянілася ў параўнанні з даінтэрнэтнай эпохай. Адказваючы на пытанне, чаму праўладныя палітыкі не ідуць у сацыяльныя сеткі, ну тут, пагадзіўшыся з усім тым, што ўжо сказалі мае калегі, дадам, што ім гэта не трэба, бо яны фактычна не з'яўляюцца палітыкамі. Яны з'яўляюцца прызначэнцамі ў парламент ад улады, і адпаведна іх не турбуе, што пра іх будуць гаварыць у сацыяльных сетках, колькі, наколькі шмат там яны здабудуць новых прыхільнікаў, калі ім гэтыя прыхільнікі па сутнасці, ну, не так і патрэбны ў тым сэнсе, што рашэнне аб прызначэнні іх дэпутатам прымае не насельніцтва, не выбарцы ягоныя канкрэтныя акругі, а іншыя людзі ў іншых структурах. Да таго, сацыяльныя сеткі гэта такая дастаткова абаюдавострая сітуацыя. Тут ёсць і рэплікі, рэзкія, і крытыка, і канкурэнцыя. Тут трэба праяўляць сябе з нейкага лепшага, як казаў Валер, крэатыўнага боку. Не кожны гэта можа, не кожнаму гэта падабаецца. І, скажам, негатыўныя наступствы такой камунікацыі, а менавіта атрыманне тых самых крытычных заўвагаў, атрыманне негатыўнай рэакцыі, яны для некаторых людзей успрымаюцца, скажам, пераважваюць, успрымаюцца большымі, чым патэнцыйныя пазітыўныя наступствы. Але да гонару, можна сказаць, апазіцыйных палітыкаў, можна сказаць, што ўсе яны фактычна прысутнічаюць у Фейсбуку з той ці іншай ступенню актыўнасці. І гэта, ну, акрамя ўсяго, стварае дастаткова зручны момант для іхняй камунікацыі як з насельніцтвам, так і з журналістамі. Пэўным часам, але ўсе апазіцыйныя палітыкі зразумелі неабходнасць сацыяльных сетак, в тым ліку з гэтага пункту гледжання, як сродкаў камунікацыі з прэсай. І тое, што праўладныя палітыкі большасці сваёй пераважнай большасці гэтага не разумеюць. Там з'явіліся некаторыя праўладныя, скажам, палітолагі, яны там сапраўды актынічаюць, але сярод палітыкаў, канкрэтных дэпутатаў, напрыклад, палаты прадстаўнікоў, гэта проста лічаныя адзінкі. І калі яны ёсць, то пераважна в такіх сетках, як аднакласнікі, дзе няма палітыкі, а выставляюць там свае нейкія дзіцячыя фатаграфіі. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Валютная выручка Беларусі знізілася на 3 мільярды даляраў, што гэта азначае для эканомікі? Ці сапраўды, як заявіў Александр Лукашэнка, толькі лянівы ў Беларусі можа не зарабіць? І навошта палітыкам патрэбныя сацыяльныя сеткі? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».